laflara dilim varmıyor. Acısı bana hesap soruyor. Saati kurup kurup duruyor. Aman aman, bela niye hep beni buluyor. Anıları üstüme salıyor. Bugün giydiğim hiçbir şey neden yakışmıyor? Kalbime yasaklar koysam, kendime tokatlar atsam, karanlık bana özel çöküyor. Bir ben miyim ya da var mı başkası da? Kalbime yasaklar koysam, kendime tokatlar atsam, yalnızlık daha da büyüyor. Bir ben miyim ya da var mı başkası da? Her gün milyon hücre ölüyor. Yerlerini resimlerin süslüyor. Sevseler sana ölseler de gönül söz dinlemiyor. Her gece çitlerimden aynı kuzu atlıyor. Acısı bana hesap soruyor. Sadece